La sesa leciono, la cuirejo. La ĉambron en kiu oni preparas kaj kuiras la manĝojn oni nomas la kuirejo. En la bildo ni vidas grandan kuirejan tablon antaŭ kiu staras la kuiristino, kiu kun du helpantinoj estas preparanta la tagmanĝon. La kuiristino rulpremas la paston por torto. Unu helpantino senŝeligas la terpomojn kaj la alia lavas pladojn en la postkuirejo. La ĉefaĵo en la kuirejo estas la fornelo, kiun oni vidas maldekstre. Ĝi konsistas el fajrujo, kiu enhavas fajron, kun forno ĉiuflanke. En la fornoj oni kuiras diversajn pladojn por la tablo. Oni rostas antaŭ la fajro, oni bakas en la fornoj kaj oni boligas super la fajro. Sur la kamenbreto estas kafokruĉo, kandelo en kandelingo, kafomuelilo kaj lada skatolo. Ladaj kloŝoj pendas ĉe la muro. La kuiristino tenas ĉiujn pladojn kaj telerojn sur la telermeblo, en kies cirkestoj estas la necesa tranĉilaro. Kelkaj kruĉetoj pendas ĉe la telermeblo. En la postkuirejo, apud la kuirejo, oni vidas kaserolojn kaj potojn. Tie estas kie oni lavas la pladojn. Interparolo. Ĉu plaĉus al vi vidi nian kuirejon? Dankon, mi ŝatus. Kia granda kuirejo! Ĉu via fornelo bone kuiras? Bonege, ĝi estas tute nova. Ĉu vi havas bonan kuiristinon? Jes, nia kuiristino estas tre lerta. Ŝi povas kuiri ion ajn. Ĉu ŝi preparis la manĝon hodiaŭan? Jes, ĝi estas bone farita, ĉu ne? Ĝi estis vere bonega manĝo. Kian belan telermeblon vi havas? Jes, ĝi apartenis al mia avino. Kaj kia bela horloĝo en la angulo. La horloĝo ankaŭ estas tre malnova. Ŝajnas al mi, ke vi havas ŝian oportunaĵon. Efektive, la aranĝo de nia kuirejo estas perfekta. Via hundo aspektas tre komforte antaŭ la fajro. Jes, li estas tre mallaborema. Li apartenas al la kuiristino. Ni reiru al la salono.